رسول علیہ السلام یروچی گزر فرمانی مکہ کوچے انتہا گندی کے کفار مکیا حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ حضرت یاسر آئیے پیت و آئیے والدہ حضرت سمیہ آئیے ماتا گفتگن مکہ کافران شکنجش کے نگا و کوشش کے نگا کہ شما بجائے خدای واحد الاحدام میں بتانا و میں زیارت و معبودان ہم شریک خدا قرار بدے و آگو شکنہ خدا واحد الاحد یک و یگانا و یکتائیں واجہ گندی کے سمیہ با نیزہ گرچ کے نگن تو نیزہ جنگن حضرت یاسر مکہ تپتگی نمروچہ تپتگی سنگ دوکانی سرا واپینگو لیٹ دے گی بھی حضرت عمار گورا زرہ جنگی کچھ آسنہ اڑکنگ بھتا داغ دے گی بھتا کوئی گورا مان لکوشک بھتا واجہ گندی کے حضرت عمار عرص چمی شدت زحمت تکلیف ہے برداشت کنے گا یہ تکلیف مصیبت کا اس طرح یہ حتا ای بدن تحت فشار ہے عرصی بھی اختیار چمار رہ چگن سرا زیرہ اللہ نبی ہم بھی وسند کار برا آئیں انجام دات نہ کہیں وقتی چھ مسلمانانی کمیہ بھی وسیعہ وقت خدا نبی انچو ہمدردی ظاہر کن بھی اوزا گزر فرمانی وطی دسمار لنگ مبارک حضوری حضرت عمار عرصان پاک کن و نبی علیہ السلام وتی چشم نرگسین چشم مبارک آب دیده بند اشکبار بند گریه فرمانی و حضرت عمار عرصان بوتی لونگا پیغمبر پاک کن و فرمانی صبرن آل یاسر موعدکم الجنہ اے یاسر اولاد صبر کنی ہمی مصیبتانی سراک اللہ دین خاطرہ شمی سرا یاگا انشاءاللہ شمی وعدہ جنت خداوند ذو الجلال بہشت برا شمی تیار آیا گاہی سوال ان کو تھا کہ یہ حالت اس صحابہ سرا بچے منظور یہ ہے تھا حضرت خباب رضی اللہ عنہ صحابیہ فرمانی کہ کافران من دستان گیت چند فرمانی یہ دست گیت چند تا یہ دست گیت چند تا پا دی گیت ہمیں پادانش منی گیت دستانا چار دست و چار پا دشکو من برزاد چستشکو و چشی چگردی بدبولی اشکرانی سرا اشکرش ادکو کافران و همی اشکرانی سرا من دست پادش چست کتن تو منی کمرش همی اشکرانی سرا جلانی سرا داشت سوری کتن نگو اشکرانی سرا منی کمرش ایرکو و چه منی کمره همی بدن چرپی و آب و چزگه رچگا منوت بود گوشا همی وتی بدن گوشت سوچه گو پچه گه چشگانا چش و توارانا تو گوشت پچه چشگ ده موت بدن چشگانا بود گوشان اشکو کمین بدن چرپیان رهتا ای اشکرانی زرا اشکر خاموش بود آیا سوال این کتا از مؤرخ ای تاریخ نویسی که ای بچه خاطر ای پی مصیبت اشانی سرایه هست فقط بخاطر اشی که اللہ ذوالجلال جل علا شان ہوئے نام آئیے ذات ہے سرا ایمان آئیے یکتائی شان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنت اللہ قرآن پرچم دنیا جہلگ برزگ و کوہستانی میں ملکان تہا و پھٹ و پھڑگ و دشت بیابانی سرزمینان سرا دنیا تمام نقطے ارضی سرا اللہ قرآن نبی حدیث و سنت پرچم بے احتزاز دربیے تو اولا خدا نبی دین اسلام پرچم بے احتزاز دربیے تو بچلن دی دنیا تو بے خاطرت کی شرک کوف بیدینی بدعات گمراہی فساد شیطانی کردار بسات و جول چھ دنیا جم کنگ بھی تو پیشک بھی فقط دنیا تا اللہ حکم اللہ دستور اللہ قرآن احکام دنیا تا حکم فرماؤ حاکم بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو صحابہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آم مجاہد ایک آئی درجہ تو بیان فرمائیں تھا کہ شہید بھی میدان تھا جہاد کا اللہ راہ تھا آئی درجہ چون مزن ہے یہ مجاہد کجا شخص ہیں ہر کس کے جنگ بکن بے دین نامہ مجاہد کو شک بھی واجہ فرمائیں نا مجاہد ہما کسی ہیں کہ آئیے خون ریچک بھی آئی سواری ٹھٹ کنگ بھی آئی اس پہ ٹانگ پاد دست گوڈگ بان جندی ہے دور دے گ بھی جند خون ریچگ بھی خاک خون تہا آئی لے بڑو بھی تو آلیت جان و مقصد آئی فقط اشنی گل تکون کلمت اللہ العلیا اللہ حبار اللہ کلمہ اللہ دین آواز دنیا تحت درست آوازاں سر بلند بھی و من تو چی کنگی مرچگی مسلمان چی کنگے وہ تو مجلسان تہا کئی آواز سر بلند کنگے رحمان ہے یا شیطان ہے دعا بکنی اللہ عز و جلال میں شمیں ابہمی براتانا ابہمی گمراہیوں انتہا نادانیاں انتہا ما آیا مبتلائیں اللہ عز و جلال مارا چی نادانیاں نجات بدا و بنور علم قرآن میں سینیانا میں لوگانا ظاہر باطنا منور روشنا بکنی بلغنا من كماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم زنسیم جان فضایا تن مردہ زندہ گردات زکدام باغ ای گول کچنین خوش است بویات اللهم صل على محمد وعلى آله واصحابه وبارك وسلم فرمان ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون الله ذو الجلال جل على شانه النبي خطاب كان فرماني أي من پاکين پیغمبر أي إمام الأنبياء أي فخر مرسلين أي جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون أي من النبي ترى هج اختيارني ترى حقني تو اي پي ما بوك شيء اي پي مي قل اي شكاتي جودي زبان مباركة ظاهر بكنا تو همي كافراني بندہ کشاک عذاب دے آگے شانی عذاب تمنا کنا کی اختیار چتی دستا درن تی اختیار خبر نائشا یہ معاملہ و یہ کار ہچ پہ میں اختیار تی دستا نہیں بتو واگزار نہیں یہ تمام امور واگزار بخدا آیان خدا اختیار آیان خدا و تی اختیار و تی خدا وتی مرضی ہر پیم تقاضا بک ہما پیم گوشان رفتار و معاملے کا او یتوب علیہم اللہ قادر اگر بلوتی ہمی دشمنان یا کہ مروچی گونتو اندازہ دشمنی نشان دیا گو ظاہر کنگا کہ بوتی دستاتی مبارک اندن تانا دوک جنن تو شہید کنن تی رخصار مبارکش خون آلود کتا اگر اللہ عز الجلال بلوتی آئی مشیت تقاضا بھی ہمیں پہمی دشمنانی دلانتا ایمان نورا پیدا کا مشرب اسلامش کا ان توبیا قبول کن قبول کن کسی نک آئی امان بکن او یعذبہم یا اگر اللہ عز الجلال مشیت آئیے خاص آئیے وتی رضا اشی بھی کشا عذاب دے اگر ببند عذاب شد بدن ہم اچ کسی نستن کہ آئیے معاملہ دیمہ دربی ہے بشتو بچی عذاب داتا فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ پس بتحقیق اشان ستمکار و ظالمان اگر اللہ اش عذاب بدن آنی ظلم سزائن تو آمستحق ہمی عذاب ہیں وگر اللہ ذو الجلال بوتی فضل و کرم عنایتا ہمشان ہم توبہ نصیب بکن ترائی حق نیک تو اشان عذاب تقاضائے بکنے کئی وظیفہ اشین فعلم انہ لا الہ الا اللہ یہ قرآن آیت ہے فعلم اے منی پیغمبر اے منی پاکی نبی فعلم بس بزان تو معلوم بھی طرح یہ حضر کہ لا الہ الا اللہ بزائم نبی کی نیست معبود نیست عبادت و بندگی و پرستش لائق عبادت ہر رنگ عبادتی بھی بزان ایک عبادت تہنا نماز نے ماشما فہمتا عبادت یقین نماز عبادتیں حج عبادتیں زکات عبادتیں عبادت مفہوم مانا سک بازیں عبادت بدنی حق نمازیں عبادت مالی حق زکاتیں نظر نیازیں قول بندگیں فطر و زے دے گئے دہیک کے دے گئے بزیک کے دے گئے چلیک کے دے گئے عبادت مالی و بدنی حق مال و بدن ہر دو عبادت آ کنا حج عبادتیں کہ ہم بدن زحمت کشی براہ رو ہم مال خرج بھی نظر و نیاز و جشن و قول و وعدہ ای ہم عبادتا سجدہ تہنائی عبادتی طواف تہنائی عبادتی و ای عبادتا ہم چی عبادتا کہ اللہ ذوالجلالہ قرآن تا اعلان کتا ای عبادتا ہر چیک عبادتی آئی معبود فقط اللہ ہے چونہ ایک تو بفہم ہے کہ نماز من پہ اللہ کنو حج میں کہہ رہا ہوں زکات دے ہوں بلے اگر یک قبر یا اگر یک زندگی یا زندہ ولی یا یک بزرگ یا یک نیکین و صالحین سید یا بزرگین شیخ یا یک عالم یا ملا یا پتیا مات یا فقیر یا زندگی یا مردگی یا قبر یا درخت یا میں سجدہ بکنوں اشیا پرواہی نے کہ احترام و تعظیم اگر میں آیا تواب کنو چاگردی بتر احترام انتیشیا پروانی نام نائے مسلمان تو غلط فہمتا ای تمام عبادت و عبادت معبود ہر چی عبادت بھی تنہا اللہ ذوالجلال جل جلالو و امن والو سجدہ ہر پہمی بھی چھ نماز توکا بھی یا غیر نماز اللہ قرآن اعلان فرمائتا و ان المساجد للہ فلا تدعوا مع الله احدا تمام سجدہ گاہ تمام سجدہ مخصوصا برائے اللہ نبی صحابہ یا عرض کو یا رسول اللہ تمہارا اجازہ بداتے ما ترا سجدہ کو تگا فرمانتی اگر سجدہ بغیر اللہ دگر رواب بوتی من جنینان گوشتے ہو تو مردان اول سجدہ بکنا بل بغیر اللہ دگر ہچ کسی سجدہ روانے ہیں منی سجدہ ہم روانے ہیں بعضی صحابی عرض کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بعضی اجمی ملکانی تو کا رفتگی ما دیتا یہود نصارا اوتی پیغمبرانی قبرانا احترام کنن اوتی پیغمبرانی قبران چاگرد ترن تواف کنن سجدہ کنن تعظیم کنن اللہ نبیہ اعلان فرمائیں و بآنی لعنت رہداک مبادا منی امت اشتوات و کبکفی من وفات رنگو منی قبران چنکارے بکا فرماتی لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا خدا اے اللہ تو لعنت رہ بدے یہود النصارى آ مردمانی سراک آیا اوتی پیغمبرانی قبرانا سجدگاہ قرار دا اوتی پیغمبرانی قبرانا لگتا سجدہ کرنے گا تاکہ امت بفہمی کہ میں نبی آ پیغمبرانی امتی آنا بود پیغمبرانی قبرانی سجدہ کرنے گا لعنت کتا گر ای پیغمبر قبر سجدہ کرنے گا ہم مردمہ ملعون کا فرمائیتی لا تتخذو اللہم لا تجعل قبری وسنا یعبد اے منی اللہ منا چنی امتا اعتماد و اطمینان پہکا نیستے ہم چک پیشگی پیغمبرانی امتیاں پیغمبرانی زندگی تا بازی مومن و ایماندار تا آنی وفات آرند اگانی قبران ہما معاملش کو خدا پناہ بدا آنی قبرانش بتخانہ قرار دا آنی قبرانش سجدہ کو آنی قبرانش طواف کو ایمنی اللہ موت عرض فریاد منی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تی دربار پیش کنو اگر منی وفاداراں گو منی قبرا یک ہنچی امتی بے بہانے دوستی و محبتا بلوٹی ہنچو کلاہ سر مردما ایرو کن تم گو منی قبرا ہنچی معاملہ یہ بکا ایمنی اللہ منی عزت و عصمت آبرو تی میار توبوتی قدرتا منی قبرا چی احبرا نگہ بدار و اے اللہ منی قبرا مثل آ پیغمبرانی قبرا یک بوتی مکنک مردم بیا امتی یا عبادت بکنا منی قبر حق اشی فرمائن تی کہ من امتی من وفاتران بیئے من قبر دیما بوشتی من روبرو بوشتی منا سلام عرض بکن سلام بدم اللہ تعالی من روحا راہ دن کہ ما ای علیکہ بگن برای منی امتا ہمی شرف بستی کہ ہر کا منی وفاتران بیئے منا زیارت بکن یعنی منی گند زیارت مانا گندوک زیارت مانا ای جاہلی میں شمع لفظ نیک زیارت کرنے مانا تواف جشن ارکناگ و سجدہ کناگ ان ہر کک بھی ہے منا گندوک بکا من وفات آران گویا بسل ہما کسی کہ من زندگی ہے یہاں تا من دیستا گو من گندوک منی ادبا من وفات آران یہ پہن بجہ بیاری کہ مدینہ یہاں من قبر شریف دیما بوشتی من سلام بدے من شمع علیک گرو من زیارت بکنید من ان دیدار بکنید من گندو کا بیائی من قبر دیما بوشتے من سلام بدید یہ منی حق ہے من وفات آراند و منی سنت و منی رہبند و منی دستور سر عمل بکنید بہما راہی کہ موتی دنتان شہید کنائی شموتی دنتان بپروش آئینی بہما راہی کہ موتی رخصار خونی کنائی شموتی رخصاران خونی بکنائی بہما راہی کہ منوتی صحابہ جنینانا جنوزام و اولاد یتیم کنائی یعنی اسلام و قرآن توحید رہا شما ہم اگر لوٹی کارا بکنی ہمیں کارا بکنی و ہمیں پیما تواف عبادت چاگرد تر رگ عبادت ای مخصوص ہیں گو اللہ ذوالجلال بیتا یہ تنہا بیت ہے تعظیم ہے یہ تعظیم یہ پہمین تعظیم کنا کہ چاگر تر رگ بھی دورہ تر رگ بھی تواف کنک بھی بغیر اللہ بیت بیت اللہ خانہ خدا مکہ مکعظمہ تو کا بانور و سالوں کے پیما سم بہتگین دیوار مقدس و منزہ کے لکی و 24,000 یا بیشو کم پیغمبران آئی چاگرد تر رتگن تو ہزارانی ملائکہ آئی چاگرد تر رتگن تو انگا تر رگایا ہما بیت ہے صفتیں خاصیتیں تنہائی تواف حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر تمام انسانانی پدر بزرگوار وقتی کہ بیت اللہ توافی کو حج کو حلاسی کو فرشتہ ای دماغ کبتا تبریک شکوا کہ بر حج کا آدم اے آدم تی حج مقبول بھی قبول بھی و فرمائیں دیش لقد طفنا کما طفتم سنینا لقد طفنا كما طفتم سنينا بهذا البيت طرا اجمعينا فرشتہ آواز دا ہما پہن کے شما یہ بیت دوریا چاگر تر توافو کو مام ہزاراں سال پیش ہمی پہن یہ بیت دوریا توافیں کتا حدیثیاں موجود ہیں کہ فرشتہ آدم علیہ السلام گوش کہ اے آدم ما 2,000 سال چتے پیدائشا پیش ہم بیت تواف کتا و تمام پیغمبرائی بیت تواف کتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اد حج سفرہ تشریف آرگا یک جاہی یک کوری وادی یا رسی فرمانی ادا گویا میں موسیٰ علیہ السلام گندگو کہ آئیہ و تی ہوشت رہ پشمی مہارو تی کوپا کے سرا دور داتا کہ آئی لبیک اللہم لبیک و شام احرامی بستا مکہ طرف آروانے یک جائی فرمانتی کہ میں ادا گوش حضرت یونس بن متا علیہ السلام بن متی علیہ السلام گندگوں کہ آیا دستو تی انگشت شہادت گوشتہا دویں گوشانی سورا خانتا کتگن تو آواز بلند لبیک اللہم لبیک گوشان مکہ طرف آروانے تمام انبیاء علیہ السلام بیت چاگر تر تک تواف شکر وغیر بیت دگ جاہ تواف خدا یا حرام کتا یہ تنہا بیت خاصیت آگسی کی غیر بیت دیگه چیزیا، دیگه کسیا، دیگه جاهیا، دیگه سرزمینیا طواف کن آیا گویا گو خدا شرک کتا و گویا آدست بسیره راجه لگه که ای خدا ما هم چه تو کمتری خدای نو اگر تو بیت طواف دستور داتا ما هم چه واجه قبر طواف دستور ده خداوند ذوالجلال جل علا شان و دستور داتا که شما اگر چنانچه بلورتی چوتی ملکان احرام ببندی یا چوتی ملکان چمدا مثلا چه دشتیاری یا لوٹه مکه برو چمدا احرام ببنده ببند برو اگر چمدا تو لوٹه حشتری چمیوتی ملکان ترا هسته حشتراو تیگا محارکنه توشه من برونیشی مکه سرزمینا عید روچا عرفات رند من ودا کشونی که هرکه ودا خون ریچی الله حج توفیق شکرانه خاطره منا هشتر حمیده هستیم تو هشتر چمد زورون برون حمودا کشونی ایک آره بکن تر سواب رسی هر قدم سرا و ای هشتر که تو نظر کتا کعبه ایگو مکه ایشی بغیر مکه سرزمین آده گجاشی کشک روانه حتما باید ببری حرم سرزمین آده کشی و اگر جتو اشتباهی بی حج احکام تو کا دم پھر تری پس یہ کشک پھر تری مثلا یہ پسا باید ہما سرزمینا تو بکشے دل جا کشکی روانہ ہے و حتما تو وات آئی گوشتا ہم مورا اسی گوشتا فقیر و مسکینان بدے و دل جا ہے مسکین نا بلکہ حمود مسکینا اسی گوشتا بارا نو آ کسی کے رند آئے گوشی کے باید ما شما ہوتی پسانا بولو کنے مہار کنے چوتلو گا نظر ببندنے فلان زیارت سرا فلان بزرگ سرا فلان قبر سرا ببرے اسی گویا ہم آپے میں شرک من نگے ہن چکو خدا دستور داتا گوتی جانوران مہار کنے مکہ سر زمینہ ببرے اسی ہم یہ ہوتی بزرگ قبرہ مثل کعبہ و مکہ حساب کنے گے چرا پسا مہار کن تہوانا گو کائی قبر سرا با اونا هم ها پیم که اللہ دستور داتا که آگوشت و آواند بغیر همه سرزمین آدگ جا بارکنگ ببی منجار هم لوٹی و تا خدا ای حکمتو کا شریک قرار دنگو خدا مقابله کن وشی ای جشنا ای واجه و ای زیارت دیگا کسا حق ندگ جاہی ببا هم دا گرازی بریتی هنچی هنچی رسم هم آنا اونا خالق ذوالجلال معین کتا که عید دهما تا یازدهما تا دوازدهما نم پیسر ای قربانیگانی کشک روائیں نه ای دوازدهما رندشانی کشک روائیں بعد هم یه سین روچانی تا کشک ببن من جا رہا گو ما هم چه خدا یا کم تر نہیں گو میں بزرگ هم چه مکہ یا کم تر نہیں بلان بزرگ ہے جشن دے گے رو چار شنبه رو چندگی رو چا قبول نبی آ فلان بزرگ ولی جشن روز پنجشنبه روز چندگی روز قبول نبی آدگ بزرگ جشن روز دوشنبه روز چندگی روز چا قبول نبی فهمگی که شیطان چی کجا برتگا نا شیطان به دین نام بحانیا به بزرگانی محبت بحانیا بحتاما چه اندازه مردم لوٹی گمراه کن شیطان حجاری مکاری آئے تشک آتشک مردمان نپرمائی بدین کارا کسافتین کارا ہما بدین کارا زوری تو آئی دین رنگی پر کام پما دین بہانے دین دارا گمراہی طرف بھی دینی طرف کشک کوشش انچکہ دشمن چالاکین ازرنگی روٹی زہر بہانے نہیں ہوتی دشمنہ گور زہرہ بے زہر صورت نیاری ندانتی نا چی زهر صورتی که بیاری ور همه پحکی نادان و بلا نسبت احمقی اگر رد کپی وارتی بله لیه که کم و اگر شک ببی مشکو ببی گندی ای زهر نمونه نوارتی زرنگین چالاکین دشمن چکار که همی زهر پیٹا زوری یک شربتی یهو رکن کن یک چای استکانی مانوی چی تکن خوراکی توکی مانکن و خوراک مردم دیماک ایروی انسان شدیگه نفس بایی آرزومند نگوشی همی خوراک من شدیگی برطرف که من سیر کن یہ شربت ہے کہ میں بھی اشیاء محتاج ہوں میں تشنے ہوں یہ چاہیے پیال ہے کہ میں اشیاء خواہش مند و آرزو مند ہوں بے آرزو یہ سری کشی تو نظام اشی تو کا منی ہلاکی منی نابودی منی مرگ سامان اشی تو کا موجود کرنا گی شیطان ہما ماہرین چیرہ دستے ہیں تیارین دشمن پیما آدین لیبل زوری پوشاک زوری بیدینیان سرا دور دن تو مردمہ بیدینی طرف کشی تبا ولی انصاف نکنی شنگ کن و در منجار گوشی بابا مولا یا بیلی مولا مولوی اصلا ولی هیچ نمنه اصلا مرد بی حساب تو که انگت از ماز گرک نزانه سیاهی و اسپیتی نزانه خدا و پیامبر نزانه تا از کجا ولی دوستدار رو بوده که فقط مردمانی پسانا و زرانا و گوشتان لوته ببچه چنانش بکشه بچوشه و تی منفعت و شکم پرکنه و عالم ربانی که تی نکاح همایی ذریعه اگر چنانچه عالم نهت تو بلا تشبیح حلال زاده گوشکنه بوده دنیا تا اگر عالم نهت تی مرده اگر بپوستین بلا نسبت حیوان پیما تو ببرتین دوند پیما دار بداتین اگر عالم نه حد تو همی ولی نام نزانت گا که تو خدا و پیامبر و دنیا و آخرت نفهمت گا مرو چی تو فهمیده تر بوده عالم قرآن دانا که ترا گوشی که ولی دوستی همه پیم بدار که خدا یا گوشته نبی یا گوشته و ولی بزن خدای بنده و غلام نوکر مقبول بزن خدای شریکی قرار مده عالم ولی نمانی دشمننتی ولی منو تو یک دنتانت پو گوشتانتی از کتا پو بندانتی از کتا ای مسلمانان بفهمید آگاه ببید بس سند که منجارهای کسیفی که باور که شکلانش چارک نبا هرچی منجارها شکلانی ذلتش خارجش ظاهره منجاری که ای شکل انسانی شکلان تردتا چارک قابل نهی دیمشون اگه القاف نزان دزماز نزان همیشی شما را ببردی بگلانی تو شمه دینا شکار بکر تو شمه مالا و ذره پیسه پسا گوکا شکم سیر بکند وند بوار تو شمه مالا هم غارت بکند رهزن پیما شمه دینا هم غارت تباه بکند برای وقت اشی اجازه مده که چون نادانو نفهم بی انگو توتی دوست دشمنا بفهمید ای منجار به ما وندانی خاطر آشمه دین پرواه ندارند عالم مسئولیت دارند عالم پیغمبر جانشینند پیغمبر نارایا وظیفه انتش بعد از وفات پیغمبر بجنند هما پیم که پیغمبر قلم مبارک چه امت خیرخواهی لبریز بودتا به امت تکلیف و آبی نهتا همیشه تبلیغ کتا عالم همای جانشین عالم شمه خیرخواه بچاری ویت خیرخواهانا ویت دشمن مفهمی ویت دشمنانا ویت خیرخواه مفهمی بقول سادی گوشی بقول دشمن پیمان ز دوست بشکستی بقول دشمن پیمان دوست بشکستی ببین که از کی بریدی و با کی پیوستی تو دشمن پنتامان زورد به دشمن حبرا و تی دوست احد و پیمانت سست و برد تو وقت کمو که فکر بگن که تو وقتا چو کجا سستاگ تو گو که وقتا رفته هور کتا تو بجای رستگه که اوتی خیرخواه عالم ها اوتی دشمن فهمه و منجار نادان بی علم جاهل محضه اوتی خیرخواه ملیان دوست بداری ولیانی خاک پاده اوتی چم سرمه بزانی بلعه بندگان خدا فقط به شما اشی گوشو از طرف اللهی گوشو از طرف محمد رسول اللهی گوشو از طرف هزاران و یک لک و 24,000 بیشکم پیغمبر به شما گوشو که الله مقبولی بندگانا احترام بکنی دوست بداری ولی آیانا حاجت روا مشکل کشا مصیبت بروک مصیبت دیوک چوک دیوک چوک کشوک روزی دیوک روزی کم کنوک باز کنوک حاجت روا مشکل کشا فریاد راس عالم الغیب دلانی رازانی زانوک شب تصور مکنی اگر ای پیمش قرار بده شما چی ایمان برباد بی ایمان و خطا بی شما نماز رو چک درد نورنگو را چیک اللہ قرآن اعلان کتا قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله أي محمد مصطفى عليه السلام أمتي أنا بقاشك آسماني مخلوق فرشتيا زميني مخلوق نبي ولي إنسانا هج أهدي غيب نظام پوشي دين رازانا دلاني حالان نظام إلا الله بغير الله ذو الجلال إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ای منی محمد اگر الله ذوالجلال ای ایماندار مسلمان اگر الله ترا ضرری بدن بغیر الله جن که دور بکند که هیچ کسی دور کتی نکا هیچ نبی ولی فرشتا و این یورد که بخیر فلا راد دال فضله و اگر الله ترا فایده بدن الله ترا خیر فایده کچ نفیتی نصیب که دنیا پهکی محلوک جنب بان جن و انسان فرشتا خور ببان آن نتوانن که آخیر و منفعتا چه تی دروازه اب بتگرینند گری درده پی ببرا قل را املک لنفسی نفعا ولا ضرا ای